Suzanne Bosman. Goedemiddag. Volgens het CBS neemt het aantal daklozen af, maar daar merken ze op straat en bij de opvang niet zoveel van. Tegelijkertijd denken ze bij de overheid dat het gaat lukken in 2030 geen daklozen meer te hebben in Nederland. Hoe dan, vragen hulpverleners zich af. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Dit is Dorot Megens. Het CDA vindt dat de vier grootste partijen moeten onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. Dat zei CDA-fractievoorzitter Bontebal vanmiddag in zijn gesprek met verkenner Plasterk. Bontebal vindt dat op PVV, GroenLinks-PVDA, VVD en NSC een zware verantwoordelijkheid rust. Hij pleit voor een stabiel meerderheidskabinet. Het CDA ziet met deze verkiezingsuitslag voor zichzelf een rol in de oppositie, schrijft Bontebal in een brief aan de verkenner. Hij herhaalt dat het CDA in elk geval niet meedoet aan een coalitie met de PVV, ook niet in een gedoogconstructie. Op de klimaattop in Dubai is een eerste succes geboekt. Er komt een klimaatschadefonds voor arme landen. Daaruit kunnen die geld krijgen als ze worden getroffen door natuurgeweld dat is verergerd door klimaatverandering. Gehoopt wordt dat ze het op de top in Dubai ook eens worden over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Klimaatorganisaties en de EU willen dat in de slotverklaring komt te staan dat binnen 30 jaar gestopt wordt met fossiele brandstoffen. Maar grote olie- en gasproducerende landen hebben zo'n tekst tot nu toe tegen weten te houden. In de Drentse kofferbakmoordzaak is in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij wordt verdacht van het vermoorden van Ralf Meinema. Die werd 5 jaar geleden doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. O werd al 2 keer eerder opgepakt, maar beide keren kwam hij vrij vanwege gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie vindt dat O wel degelijk betrokken is geweest bij de zaak. Zo werd er DNA van hem gevonden in de broekzak van Meinema. Daarop ging het OM opnieuw in hoger beroep. Het Russische Hoge Rechtshof heeft ingestemd met een wet die de internationale LHBTI-beweging extremistisch noemt en alle activiteiten in Rusland verbiedt. Daarmee is de beweging op dezelfde lijst beland als Al-Qaeda, IS en de organisatie van oppositieleider Navalny. Mensen die zich na een veroordeling bij de gevangenis melden worden niet meer direct opgesloten, maar pas later. Dat is nodig door grote personeelstekorten, meldt demissionair minister Weerwind. Hij wil ook kijken of gedetineerden met een relatief korte celstraf eerder kunnen worden vrijgelaten met een enkelband. Het is waarschijnlijk de laatste dag van Jan Smit als voorzitter van voetbalclub Volendam. Op de valreep heeft hij zelf de zakelijk directeur van de club ontslagen, Frans ten Berge, omdat die niet goed zou functioneren. In de buurt van Halsteren in Noord-Brabant wordt de grootste drugsafvaldumping ooit opgeruimd. De natuur daar is zwaar beschadigd geraakt door de chemicaliën, zegt deze boswachter. Toen we die tak aan de kant deden, zat daar een soort luik. En daarin zat dus een enorme hoop met vieze stinkende prut. Die is inmiddels helemaal weggegraven. Alleen de grote ellende is dat vanuit die put heel veel chemicaliën de bodem ingelekt zijn en in het grondwater zijn gekomen. Het hele gebied moet worden schoongemaakt. De provincie betaalt nu de kosten van de sanering, maar probeert die te verhalen op de veroorzaker van de schade. Daarover loopt nog een rechtszaak. Op veel nieuwsredacties hebben journalisten vanochtend het werk een uur neergelegd. Redacteuren van onder meer NRC, Trouw, Nu.nl en de Volkskrant eisen dat uitgevers DPG en Mediahuis met een fatsoenlijke inflatiecorrectie over de brug komen. Ook de nieuwsites werden een uur lang niet bijgewerkt, zegt redacteur Joran Bolle van de Volkskrant. We hopen dat dat een signaal is aan de directies van de uitgeverijen dat ze ons nu echt een fatsoenlijke cao gaan bieden. Want het is werkelijk belachelijk dat er wel tientallen miljoenen aan dividend uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders, maar dat ze hun medewerkers gewoon in de kou laten staan. En dat laatste kun je vrij letterlijk nemen, want we hebben een uur lang staan blauwbekken in de kou buiten. Maar het was voor de goede zaak. De journalisten waarschuwen de uitgevers dat er hardere acties volgen als ze niet met meer geld komen. Het weer op veel plaatsen bewolkt, af en toe zon, hier en daar wat mistig. Vooral in het noordelijk kustgebied kans op winterse buien en het is 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het vriezen, ook dan is er kans op mist. Morgen overwegend droog en wisselend bewolkt, dan wordt het 0 tot 2 graden. Dankjewel bij de ANWB voor het verkeer, Dennis Mooij. Is het al druk op de weg, Dennis? Ja, er staat al 395 kilometer file. Ongelukken veroorzaken al veel vertraging, onder andere bij Amsterdam, maar ook op de A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. Ben je 40 minuten lang onderweg door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. De A10 Oost richting de A10 West via de zuidkant van Amsterdam staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer door een ongeluk.

dus door het CBS geregistreerd, onder de 18 en boven de 65 bijvoorbeeld al niet. En dus ligt het daadwerkelijke aantal mensen dat geen dak boven hun hoofd heeft hoger. Dit zeggen ze bij het Leger des Heils. Wij zien dat het in de maatschappelijke opvang onverminderd druk is. En de verwachting is dat het door de kou in de komende wintermaanden alleen nog maar drukker wordt. Ik kan helaas geen exacte cijfers geven, maar kan wel zeggen dat het gewoon overal bomvol zit. Ja, en met de kou is wel de winteropvang van kracht. Daardoor zijn er meer bedden dan normaal beschikbaar. Elke gemeente bepaalt zelf wanneer die regeling precies ingaat. Als het met de vrieskou echt niet meer verantwoord is om buiten te slapen, dan gaan opvanglocaties actief de straat op om mensen naar binnen te halen. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe werk je aan een structurele oplossing? We praten erover met Martijn van Leerdam, predikantsdirecteur van de Pauluskerk in Rotterdam. Dat is ook een opvanglocatie voor daklozen. Meneer van Leerdam, goedemiddag. Goedemiddag. En ook contact met documentairemaker Jelmer Fristers, die zelf meeliep met daklozen in Amsterdam. Jelmer, hallo. Hoi, goedemiddag. Ja, ik zeg meeliep, maar ik kan beter zeggen meesliep, want je maakte de documentaire You Can't Sleep Here over slapende daklozen in Amsterdam. Hè. Je zat ze heel dicht op de huid, letterlijk. Ja. Waar slapen zij dan wel? Ja, waar slapen ze niet? Het is misschien beter om die vraag te stellen, want zodra je dit gaat onderzoeken, kom je er eigenlijk achter dat ze overal wel slapen. Heel veel plekken die niet in de film terecht zijn gekomen, heb ik wel gezien. Van bootjes in bootjes slapen, in speeltuinhuisjes, portieken. Ja, noem het maar op. Echt alles wat je kan bedenken om enigszins beschut te liggen in de stad, dat wordt gebruikt. Nou is die film opgenomen, begrijp ik, in de periode september-oktober. Wat je dan ziet is dat de mannen het dan al best koud hebben, hè? Ja, klopt. Ja, dan wordt het langzaam kouder. En dat zorgt er ook echt voor dat ze op zoek gaan naar elkaar en ook naar andere plekken. Meer beschut, maar ook dus meer verstopt. Ja, als het kouder wordt. Mm-hmm, zeker. En nou ja, ze kunnen dus lang niet allemaal terecht, om wat voor reden dan ook, in de opvang. Martijn van Leerdam van de Pauluskerk in Rotterdam. U vangt daklozen op bij u in de kerk. Want wat doet u precies voor hen? Ja. In de eerste plaats bieden we in de Pauluskerk dagopvang. Dat wil zeggen, dan hebben mensen overdag in elk geval een plek om even rustig bij te komen. Niet zelden liggen mensen die buiten hebben geslapen overdag nog een paar uurtjes bij te slapen met hun hoofd op tafel. En we delen natuurlijk boterhammen uit en koffie en thee. We hebben straatartsen die houden hun spreekuur en nog een aantal van dat soort voorzieningen. Echte basisvoorzieningen dus. En daarnaast hebben we ook een aantal plekken voor de nachtopvang. Mm-hmm. Ja, genoeg op dit moment? Nou, het is nooit genoeg. En dat heeft ermee te maken met dat een aantal groepen dakloze mensen in Nederland structureel worden buitengesloten van de reguliere opvang die de gemeentes bieden. En hoe is dat voor u om dan daar nee tegen te zeggen? Want u hebt de bedden wel, maar u moet zeggen van nee, je mag niet, want je valt niet binnen de kaders? Nou, we voeren als Pauluskerk heel bewust een beleid waar we ons buiten de overheid plaatsen. We zijn niet van geldstromen van de gemeente afhankelijk. En dat geeft ons een vrije positie om zo nu en dan een beetje burgerlijk ongehoorzaam te zijn. En opvang te bieden waar anderen dat niet doen. Want welke, maar het zou natuurlijk in zo'n welvarend land niet nodig moeten zijn dat mensen dan afhankelijk worden van een kerk. Dit is eigenlijk iets wat we gewoon met z'n allen kunnen en moeten regelen. Want welke mensen vallen dan normaliter buiten de boot die u dan wel opvangt? Wat voor soort mensen zijn dat? Een aantal groepen, waarvan de grootste dat betreft arbeidsmigranten van binnen de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan de stereotypische Polen, Roemenen die in de bouw werken en in de tuinbouw, die om wat voor reden dan ook hun werk kwijtraken. Die staan dan ook heel snel weer op straat wat wonen betreft. En als die niet kunnen aantonen dat ze een x-aantal jaren op dezelfde plek hebben gewoond en gewerkt, ja, dan zeggen de meeste gemeentes, aju paraplu, u zoekt het zelf maar uit. En dan kunnen ze zelfs niet naar een andere grote groep is ongedocumenteerde. Mm-hmm. En Jelmer Fristers, dat zijn ook de mensen die jij gevolgd hebt? Ja, inderdaad. Dat is ook grotendeels wat ik ben tegengekomen. Dat die arbeidsimmigranten niet rechthebbend zijn, omdat ze inderdaad geen regiobinding hebben of niet lang genoeg hier wonen. En komen snel op straat terecht. Mm-hmm, ja. Meneer van Leerdam, u kreeg vandaag een opvallend cadeau vanuit de Rotterdamse haven. Wat was dat? Ja, dat klopt. We kregen vanmiddag hoog bezoek van het Openbaar Ministerie. Die hadden maar liefst 50 slaapzakken in beslag genomen. Niet ineens, maar in de loop van de tijd van een aantal uithalers uit de havens. Dus van de jonge jongens die worden geronseld om cocaïne of andere soorten drugs uit de haven zeecontainers te halen. Die brengen soms de nacht in zo'n container door. En dan nemen ze een slaapzak mee of twee om de kou te bestrijden. En als het Openbaar Ministerie die slaapzakken inneemt, dan zitten ze daar natuurlijk een beetje mee in de maag. Want het is ook weer zo wat om die in de verbrandingsoven te gooien. Ja, en dan... ik kan me voorstellen dat u blij bent met die slaapzak, hoor. Maar is het ook niet een beetje potsierlijk dat het dan met hoog bezoek gebeurt? En dat ik zag iemand heel trots op de foto in de krant met die slaapzakken, dat ze die gingen doneren. Ja, nee, om eerlijk te zijn hebben we daar wel een beetje gemengde gevoelens bij. Liever zouden we slaapplaatsen uitdelen, woningen, bedden, dat soort zaken. En dat zou toch ook gewoon te regelen moeten zijn. Het gaat niet om 100.000 mensen in dit land. Je hebt in ieder geval iets in handen om uit te delen, zodat mensen niet sterven van de kou. Maar het is natuurlijk niet genoeg om het probleem op te lossen. Nee. Absoluut niet. Want waar u mee bezig bent, dat is eigenlijk... voortdurend bent u aan het blussen, hè, in feite. Van de ene naar de andere. Ja, als u er nou een beetje afstand van neemt, waar bent u in feite mee bezig? Waar staat u maatschappelijk? Ja, wij bieden die opvang die we bieden vanuit de Pauluskerk... omdat niemand anders het doet en om te laten zien dat het wel degelijk kan. En we doen dat onder protest. En we doen dat terwijl we de gemeente Rotterdam en de landelijke overheid er voortdurend aan blijven herinneren dat het hun verantwoordelijkheid is om dat te doen. En dat het hun verantwoordelijkheid is dat er mensen echt door een morele ondergrens zakken in dit land. Dat er mensen liggen te creperen op de hoek van de straat. Hoe moet ik me dat voorstellen als u zegt, ja, de morele ondergrens, u laat die voortdurend zien. Dat is wat u ook wilt. Om ze duidelijk te maken. Gezien, van deze mensen zijn er. En we brengen ze ook mee naar de publieke tribune in het gemeentehuis van Rotterdam. En we zetten ze soms voor de camera. En op die manier halen we het stigma van dakloosheid af. En laten we zien, jongens, dit zijn gewone mensen. Mm-hmm. Zoals jij en ik. Ja, want is dat, Jelmer Vristers, ook wat jij je realiseerde toen je met je project bezig was? Dat het de morele ondergrens was waar je getuige van bent? Ja, wat wel interessant was toen ik mijn research ging doen en met verschillende mensen ging optrekken en ook met ze buiten ging slapen, was dat ik me eigenlijk al heel snel heel vertrouwd voelde en echt heel makkelijk een band kon opbouwen met sommige mensen. En dat trof me eigenlijk het meeste. En dat is ook eigenlijk wat ik heb willen overbrengen met die documentaire. Dat zij net zoals wij zijn. En dat het eigenlijk een verbeelding van intimiteit met hun is. Dus in die zin is de stijl en het idee van de film... heeft als bedoeling de afstand tussen ons en hen te overbruggen. Mm-hmm. Ja, om het menselijke te laten zien. Het diepe menselijke er ook tot in het meest intieme van de slaap. Ja. Vorige maand, Lammert, was onze verslaggever bij een dakloze opvang in Groningen. Ja, en daar zagen ze de aanvragen ook oplopen, terwijl er toen al onvoldoende plekken waren om iedereen onderdak te bieden. Onze verslaggever vroeg hoe de opvang naar die plannen voor 2030... waar dus geen daklozen meer moeten zijn in Nederland, kijkt. Morgen is het nog niet goed. Nee. En ik denk dat 2030 geen daklozen op straat niet helemaal realistisch is. Mooi idealistisch doel, maar dat gaat niet lukken in mijn overtuiging. Ik probeer de overtuiging te houden dat het ons wel gaat lukken, want ik vind het een hele mooie ambitie. Maar natuurlijk, je voelt eens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En welke partijen gaan zich met ons mede verantwoordelijk voelen? En hoe krijgen we dat met elkaar voor elkaar? Nou, zo denken ze erover in Groningen, Martijn van Leerdam, in Rotterdam. Wat zijn uw gedachten daarbij? Hè? 2030, een structurele oplossing, wat is daarvoor nodig? Ja, nou, ik snap wel, op sommige punten loopt het systeem vast. Je kan niet zomaar eventjes 20.000 sociale huurwoningen uit de grond stampen. Dat gaat niet van de een op de andere dag en tegelijkertijd, het is nog lang geen 2030. Het begint al met dat veel dakloze mensen bij de poort van de gemeentelijke daklozenopvang worden weggestuurd. Dat is een administratieve maatregel, die kan je simpel oplossen. En zo'n winteropvang zoals we in Rotterdam hebben, waar een stuk of 150 bedden worden gecreëerd als het onder nul is buiten, dat kan ook het hele jaar door. Mm-hmm. Dat gebeurt in een grote hal die het hele jaar door leeg staat. Ja. Waarom is dat maar 20 of 30 nachten per jaar? het is niet zo heel ingewikkeld om een paar honderd daklozen van de straat te halen op die manier. Ja, maar goed, dat is dan de opvang van daklozen. Lambert, we hebben het Leger des Heils verder ook nog om een reactie gevraagd. Ja, die zeggen dat de ambitie voor 2030 reëel is, maar dan moet er wel hard gewerkt worden aan passende woonplekken. Ja. En hoe denkt u daarover, meneer Van Leer, dan? Want dat is wat er uiteindelijk natuurlijk moet gebeuren. Want nou ja, exact. De eerste stap is dat je de meest kwetsbare dakloze mensen van de straat haalt. En dat je opvangfaciliteiten creëert waar je niet allerlei administratieve barrières opwerpt en mensen van buiten sluit. Want dan kom je niet verder. Maar je bent er nog niet als je die opvanggelegenheid creëert. Het beste is natuurlijk als mensen gewoon een eigen woning krijgen. Ze zeggen niet voor niets housing first tegenwoordig. Dat is volkomen terecht. Mensen knappen pas echt op als ze een beetje eigen woonruimte hebben met een beetje privacy en de juiste begeleiding waar dat nodig is. Ja, want wat... ja, daar is nog wel wat meer voor nodig en dat vereist natuurlijk wat langetermijnbeleid. Ja, jammer, Fristus, je hoort ook wel vaker van, maar dat willen ze eigenlijk niet. Ze willen gewoon buiten zijn, hè? Want dat hoort een beetje een bohemien-achtig gevoel wordt er aangegeven. Maar hoe denk jij daarover, naarmate je dus een groot aantal mensen gevolgd hebt? Nou, ik denk dat sommige mensen na lange tijd op straat gedwongen worden om een leven voor zichzelf te organiseren. En dat sommige mensen daar zo buitengesloten zijn en zo gedwongen zijn om een leven voor zichzelf te creëren buiten de maatschappij. Die raken ook steeds minder geschikt om weer terug te keren. Omdat ze dit is voor hun veilig. Ja. Dus iedere keer als ze teleurgesteld worden, ze krijgen een huis, raken het weer kwijt. Op een gegeven moment geven ze het ook op. En ik ben het helemaal eens met het idee van housing first. Want het gaat echt voornamelijk om rust en vertrouwen te geven aan deze mensen. De film You Can't Sleep Here is te zien op NPO Start. De film van Jelmer Vristers. Dank je wel voor dit gesprek. En dank ook Martijn van Leerdam, predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. Dit kan er gebeuren als je met een mes rondloopt. Op een school in Nieuw-Vennep spelen ze een rechtszaak na met een echte rechter, een echte advocaat, een echte officier van justitie ook. En ze hopen dat dat helpt, want het aantal jongeren dat met een steekwapen wordt gepakt, dat neemt heel hard toe. Straks een verslag erover. Voor het verkeer naar Dennis. 550 kilometer file staan er nu. Vooral in de Randstad is het druk en de meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Zoals het ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Dat kost je nu een uur extra. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk staat 13 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammert, er zijn problemen in paardenland. Ja, want als je een paard hebt, maar geen hoefsmid, dan heb je inderdaad een probleem. Want er is een dringend tekort aan gecertificeerde hoefsmeden. En er komen ook steeds minder bij. Dat merkt ook hoefsmid Jacobien Heuvelman uit Nieuw-Leuzen. Tussen de paarden door heeft ze nog net even een paar minuten tijd om aan de telefoon te komen. Het is hartstikke druk inderdaad, klopt. Veel collega's hebben een klantenstop. Maar die vraag blijft wel komen of we nog nieuwe klanten aannemen. Ze weten niet meer naar wie we door moeten sturen. Ja, een smid hoort eigenlijk elke twee maanden langs te komen. Want het goed verzorgen van de hoeven is een must voor het welzijn van de paarden. Doe je dat niet, dan... Dan worden de hoeven te lang. En dan creëer je veel te veel druk in die hele hoefstructuur. Waardoor een paard uiteindelijk kreupel kan gaan lopen. Of ernstige gevolgen als artrose. Zulke soort dingetjes. Dus echt voor de gezondheid van het paard moet hij wel goed op de hoeven blijven staan, inderdaad. Heel pijnlijk, alle hens aan dek. Dus want hoe word je gecertificeerd hoefsmid? Nou, daar zijn dus gewoon opleidingen voor. Beide driejarige opleidingen, eentje in Zwolle en eentje in Barneveld. Daar leer jij echt de basis van het hele vak. Eerst op dode paardenvoeten van de paardenslager. En vervolgens ga jij bij je stagebieder ook in de praktijk onder het paard. En zo word je aan de hand meegenomen totdat je goed genoeg bent om zelf op pad te gaan. Ja, en in het eerste jaar zitten die opleidingen nog hartstikke vol. Maar er zijn maar weinig die 3 jaar helemaal volmaken. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlingen die erachter komen dat ze niks met paarden hebben bijvoorbeeld. Ja, affiniteit met paarden is wel heel belangrijk. Want het is natuurlijk niet als jij weinig ervaring hebt. Het is natuurlijk komisch hoe ik dat zeg. Maar als je ziet wat er op de opleiding komt, dat is nog best wel bijzonder, hoor. Ja, sommigen hebben nog geen paard vastgehouden. Dus dat is wel een beetje het ding. Maar, verder moet je ook heel sterk zijn. Als jij er langzaamaan inrolt, dan ontwikkel je vanzelf de spieren die je nodig bent. Maar je hebt heel erg uithoudingsvermogen nodig. Vooral, het zijn beesten die op gemiddeld 500-600 kilo wegen. Ze leunen niet met hele gewicht op je, maar ze zijn niet bang om een beetje gewicht op je te zetten. En als ze in verzet gaan, dan moet je wel weten hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dat vergt wel lichamelijk veel kracht. Oké, maar wat moet je nou als je een paard hebt, maar geen hoefsmid? Ja, nou, daar heeft hoefsmid Jacobien Heuvelman gelukkig de volgende tip voor. Vooral om je in de omgeving rondvragen wie zij als hoefsmeden hebben, wat daar de ervaringen van zijn. Wij als Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden hebben ook een website. Op het moment is het niet helemaal goed werkzaam, maar er zijn nog steeds heel veel smeden daarop te vinden. En vooral doorvragen. Wees ook niet bang om gecertificeerde hoefsmeden te vragen. Heel vaak hebben ze wel jonge smeden die inderdaad nog wel klanten aannemen. Ja, veel vragen. Een fictieve rechtszaak met een echte rechter, advocaat, een echte officier van justitie. Op deze manier wil het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep het stijgende aantal jongeren dat met messen rondloopt bewust maken van de risico's en van de gevolgen. Want de realiteit die ligt er niet om. In 4 jaar tijd vertienvoudigt het aantal minderjarigen bij wie een steekwapen in beslag werd genomen. De toga gaat aan. Ja, dat hoort er wel bij, hè? Maakt dat een beetje indruk op de leerlingen? Nou, dat kan je beter aan de leerlingen vragen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat het enige indruk maakt. Wat vinden jullie van deze outfit? Een beetje tof? Of? Ja. Gemixte reacties. In sommige landen moet je een pruik op. Dus dan zijn wij nog gezegend dat we alleen maar deze toga aan hoeven. Goed, dan gaan we nu beginnen met de zitting. Jeugdrechter Nicole Cuvelier. Ja, van waar dit initiatief? Nou, het is eigenlijk een initiatief wat oorspronkelijk gekomen is vanuit U-Choose. U-Choose is een instelling vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Die zich richten op het ontmoedigen van wapenbezit onder jongeren. Zij hebben ons op een gegeven moment gevraagd als rechtbank om mee te doen met een voorlichtingsdag. En is de gedachte ontstaan dat het leuk zou zijn om een echte rechtszitting na te spelen. En daarbij een advocaat, een officier en een rechter te betrekken. Wat is het doel? Het doel van dit alles is om kinderen te laten inzien dat het heel erg onverstandig is om met wapens op zak te lopen. Ook al is het maar met het idee om dan veilig te zijn en niet met het idee om ze te gaan trekken. Want je komt altijd in situaties terecht waarin je dan per ongeluk of ja, je toch genoodzaakt voelt om zo'n wapen te trekken, daarmee gaat zwaaien en dan, terwijl je dat niet gewild hebt, mensen te raken met alle gevolgen van dien. Nu zat ik ook te denken, er zijn ook jongeren, misschien wel in deze klas, je weet het niet, waaraan al wordt getrokken vanuit het criminele circuit. Ja, laten zij zich door zo'n rechtszaak afschrikken? Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien dat ze toch iets meekrijgen. Net zoals vandaag vond ik het heel belangrijk dat de wijkagent gehoord werd als getuige. Want die hebben er eigenlijk ook in verwerkt, zodat de politie ook kan aangeven wat er vanuit de politie geconstateerd wordt op dit vlak. Meneer Dubbeldam, u bent op 21 mei 2023 ter plaatse gekomen. U trof u daar aan? Ja, ik trof daar Richard aan, liggend en kermend van de pijn. Ik vroeg wat er was gebeurd en hij zegt, ik heb zoveel pijn in mijn buik. Dus ik probeerde eerst de hulp te verlenen en ik zag dat hij een steekwond heeft. Agent Johan, je had ook een mooie rol net in de zaken. In de rechtszaak zeker, ja. Ik mocht getuige zijn van het feit van de steekpartij. En dan moest ik even vertellen wat ik gezien en gehoord heb. Nu was dit fictief, maar bent u ook wel eens getuige geweest van jongeren die met messen zwaaien? Ik ben zeker wel getuige geweest van het feit dat jongeren met messen of messen bij zich hebben. Ook wel eens getuige geweest van een steekpartij inderdaad. En wat ik ook regelmatig tegenkom, en dat is juist het issue wat volgens mij belangrijk is, dat ik het ook tegenkom bij jongeren waar je het helemaal niet van verwacht. Die het ogenschijnlijk goed doen op school, goed doen bij hun sport, een vriendengroep hebben, maar dan toch een mes bij zich dragen omdat ze zich onveilig voelen. Wat is een ander alternatief voor die jongeren die zich onveilig voelen? Ik zeg tegen de jongeren altijd, het mes is de oplossing niet, maar ga met je onveiligheidsgevoelens, ga naar op school naar je docent of ga naar de wijkagent of de jeugdagent of naar een jongerenwerker. Maar maak het in ieder geval bespreekbaar. Tom, klopt het wat de officier van justitie zegt? Ik wou heel graag aan de drugs, maar ik had geen geld ervoor. Dus ik probeerde het gewoon te pakken en weg te lopen. Dus ik pakte mijn mes puur om te dreigen dat hij weg moest gaan. Maar hij viel me aan, dus ik maakte zwaaiende bewegingen. En toen heb ik hem 1 keer geraakt in zijn borst. Zo, ik heb even de dader en het slachtoffer meegenomen. Ja. Vigo, 13 jaar. Ja. Wat speelde jij net? Ik was de dader. Hoe was dat? Leuk, ja, lachen. Gewoon leuk dat je dat mag spelen. Misschien een gekke vraag, maar heb je zelf een mes wel eens bij je gehad? Nee, nog nooit. Ken je leerlingen die dat wel eens hebben gedaan? Nee, ook niet. Wat heb je nou zelf van deze rechtszaak geleerd? Dat je nooit een mes mee moet hebben en ook dat het gewoon nooit moet gebruiken. Want ik heb gezien wat de gevolgen zijn en dat is niet fijn. Want jij hebt ook een flinke straf gekregen. Ja, een 40 uur taakstraf. En dat kan ook nog, als ik die niet uitvoer, voor mij moet ik nog naar de gevangenis ook. Of naar de kindercel voor 18 dagen. Aan de andere kant van mij zit Borre. Jij was... Ik was het slachtoffer. Wat voor reacties kregen jullie van andere leerlingen toen het afgelopen was? Een applaus. Nu heeft jouw vriend hier aan de andere kant, Figo, die heeft net 40 uur taakstraf gekregen. Natuurlijk niet echt, maar toch. Vind je dat een terechte straf? Ik vind het wel terecht, want hij heeft wel mij zogenaamd gestoken. En dat had erg kunnen aflopen. Nu zijn er veel jongeren van jullie leeftijd die wel met zo'n mes rondlopen. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, een beetje wel, maar ik vind het helemaal niet slim. Dat je met een mes loopt voor veiligheid vaak. Ik snap dat je dat denkt, dat je dan veiliger bent, maar dan word je alleen maar eerder gestoken. Omdat je dan er ook bij hoort. Als je geen mes bij je hebt, dan word je ook niet gestoken. Dan kan je nog weg, kan je nog wegrennen en hoor je er ook helemaal niet bij. Dit heeft je niet geïnspireerd, hoop ik, hè? De daders spelen. Nee. Dat ga ik ook niet doen. Gelukkig maar. Dank jullie wel. Uiteindelijk heeft de rechtbank besloten om aan jou een werkstraf op te leggen van 80 uur. En van die 80 uur, 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dat is de beslissing van de rechtbank. Als je het er niet mee eens bent, heb je 14 dagen de tijd voor hoger beroep. Dat was het voor vandaag. Ja, heel officieel allemaal daar op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep. Een verslag was dat van Ruben Messelink. Boeren hebben de plicht hun schapen te beschermen tegen aanvallen van wolven. Dat vindt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Er komen zelfs rechtszaken van. Waarom? Daar hebben we het zo meteen over. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Fractieleider Bontebal van het CDA pleit bij Verkenner Plasterk voor een stabiel meerderheidskabinet. Hij vindt dat de 4 grootste partijen er samen uit moeten komen. Ook SP-leider Marijnissen vindt dat de 4 grootste het voortouw moeten nemen. Na haar gesprek met Plasterk zei ze dat het in de formatie allemaal nog niet fraai oogt en dat er snel voortgang moet worden geboekt. Alle landen op de klimaattop in Dubai hebben afspraken gemaakt over de komst van een klimaatschadefonds. Daaruit kunnen arme landen geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of ander natuurgeweld. Dat is verergerd door klimaatverandering. In de Drentse kofferbakmoordzaak is in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij wordt verdacht van het vermoorden van Ralf Meinema. Die werd 5 jaar geleden doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. De Iraanse rapper die deze maand plotseling vrijkwam, is weer opgepakt. Iraanse staatsmedia melden dat Toumai Salehi verdacht wordt van het verspreiden van desinformatie en het verstoren van de publieke opinie. En voor het weer naar Willemijn Hubert. Ja, op dit moment ligt de temperatuur in het noordoosten van Nederland onder het vriespunt. Is het daar ook de hele dag niet boven geweest. Dus lokaal hadden we een ijsdag. Op andere plaatsen was dat niet het geval. Qua zonneschijn, daar was de meeste ruimte voor in het noordwesten met zo'n 6 à 7 uur. En op andere plekken was het echt vooral bewolkt of juist heel erg mistig. De waarschuwingen zijn inmiddels de deur uit, de weerwaarschuwingen. En voor komende nacht liggen de temperaturen wel weer wat lager. En plaatselijk kan er ook wel opnieuw weer mist gaan ontstaan. Er is ook maar weinig wind. Wel krijgen we in de loop van de nacht en morgen overdag te maken met de instroom van wat droge lucht. Dus ik denk dat morgen de mist wat sneller oplost dan vandaag. Dat we dus wat meer zonneschijn hebben. Op de meeste plaatsen houden we het morgen droog. Met misschien in het noorden nog kans op een enkele winterse bui. En temperaturen die op veel plaatsen dicht bij het vriespunt blijven liggen. En als we dan even het weekend in gaan kijken, de nachten blijven koud. Temperaturen ruimschoots onder het vriespunt. Overdag zitten we er net 1 of 2 graden boven. En met name in de kuststreken is er kans op wat winterse neerslag dan. Kunnen we dan volgende week misschien wel schaatsen? Volgende week? Ik zou eerder mijn pijlen dan richten op dit weekend. Ja, precies, okay. Want volgende week zie je de temperatuur echt alweer omhoog gaan. Dus dan zijn de kansen wat mij betreft sowieso alweer verkeken. Okay, op naar het Noordoosten dan. Precies. Dankjewel, Willemijn. En voor de files naar Dennis. Bijna 600 kilometer is het. Vooral in de Randstad is het weer druk. Zoals op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Zoetewoude Rijndijk is dat 16 kilometer. Door een ongeluk heb je daar nu een uur vertraging. De weg is zojuist vrijgegeven. A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Zoetermeer doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum doe je er ook 20 minuten extra over. Tussen Breda Noord en Hank. En op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum staat 6 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Boeren hebben de plicht hun schapen te beschermen tegen aanvallen van wolven. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights vindt dat boeren te weinig doen om hun schapen te beschermen. De organisatie heeft rechtszaken aangespannen, onder meer tegen boeren en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Edwin Vermeulen van Animal Rights legt uit waarom. Er worden ieder jaar, dit jaar en vorig jaar, al ruim 1000 schapen doodgebeten door wolven. En dat komt voornamelijk omdat de veeboeren niet deze dieren beschermen, wat hun wettelijke plicht is. En de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die treedt niet op tegen die overtredingen. Dus om de wolf te beschermen tegen demonisering en om de schapen te beschermen tegen predatie door de wolf, eisen wij eigenlijk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat zij optreden tegen het niet beschermen van gouden dieren. Animal Rights krijgt Lammert bijval uit de wetenschap. Ja, hoogleraar natuurbeschermingsrecht Arie Trouwborst denkt dat de proefprocessen van Animal Rights in bepaalde gevallen kans van slagen hebben. Bijvoorbeeld als het om boeren gaat in regio's waarvan bekend is dat de wolf daar leeft. Als het gaat om schapenhouders, geitenhouders in die gebieden, en als zij helemaal geen maatregelen hebben genomen, dan geef ik de NGO een hele goede kans op succes bij de rechter. Want ja, je weet dat ze er zitten, die wolven. Je weet wat ze kunnen doen. Je weet dat je maatregelen kunt nemen. Als je dat helemaal achterwege laat, dan heb je geen goed verhaal. Ja, volgens Trouwborst heeft de rechter onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Dat was in een zaak van Animal Rights tegen een boer in wolvengebied. Die had maatregelen genomen tegen wolvenaanvallen. En hoewel nog niet duidelijk is welke maatregelen echt werken, zei de rechter dat de boer genoeg gedaan had om zijn schapen te beschermen. Nou, Dirk Bruins is voorzitter van LTO Noord. Goedemiddag, meneer Bruins. Goedemiddag. U woont in Wingelo, hè? Dat is een gebied ook waar veel aanvallen van wolven zijn. Ik begrijp. Ja, alle dagen. Alle dagen, toe. Dagen zijn hier in de regio wel aanvallen inderdaad van wolven, ja, klopt. Ja, en er is een systeem dat boeren elkaar waarschuwen als ze een wolf zien? Ja, we hebben hier verschillende appgroepen waarin gewaarschuwd wordt inderdaad van waar wolven gesignaleerd worden. Dus dat wordt gedeeld, zodat je daar extra alert op kunt zijn. Ja, zodat je weet wat er speelt. Ja. Ja, maar goed, dan ben je extra alert. Wat doet men dan verder om de schapen te beschermen? Nou ja, iedereen probeert zo goed mogelijk zijn best te doen door goede afrastering te doen. Soms zelfs de schapen naar binnen te doen. En in sommige gevallen zie je zelfs dat de boeren zo moedeloos worden dat ze zeggen, ik stop er maar gewoon helemaal mee. En ik stop met het houden van schapen. Ja. Dat is dan wel een hele dramatische beslissing. Maar goed, die andere maatregelen, kunt u daarvan zeggen van dat dat voldoende is? Dus af en toe de schapen naar binnen halen, hekken plaatsen. Nou ja, nee, het is niet afdoende, want die wolf die gaat gewoon door. Die heeft toch een relatief klein leefgebied. Kijk, als je kijkt in Oost-Europa, dan hebben ze vaak hele grote gebieden waarin ze leven, bosrijke gebieden. Die heb je hier gewoon minder, dus dan trekken ze toch het landelijk gebied in. En dan gaan ze gewoon op zoek. En als er zo'n schaap of runderen en paarden, want het is niet alleen schapen, het zijn veel meer dieren die aangevallen worden, dan proberen ze die gewoon te pakken. En dan kun je de hekken omheen zetten en dat probeert iedereen zo goed mogelijk te doen. Maar we zien dat zelfs de wolfwerende rassen, zoals ze genoemd worden, en het is ook niet dat het heet ook wolfwerend, hè, dus je probeert hem te weren. Maar het is niet gezegd dat hij daar niet overheen of tussendoor gaat. En we zien met regelmaat dat zelfs bij goede hekwerken, dat de wolf toch een manier gevonden heeft om daar dan te komen. Ja, en dan zijn als dan de wolf daar binnen is, dan zijn de dieren die dan binnen die omheining lopen, die zijn ook dan eigenlijk allemaal aan de buurt. Want die kunnen dan ook geen kant meer op. Dus dat is dan direct ook weer de negatieve kant van zo'n hekwerk. Want vreten ze zich daar gewoon doorheen? Of springen ze eroverheen? Of hoe doet de wolf dat? Dat weten we niet eigenlijk goed. Waarschijnlijk dat ze er toch overheen springen. We weten dat wolven gewoon, als ze willen, gewoon echt heel erg hoog kunnen springen. En soms misschien dat ze toch ook gewoon het risico lopen dat ze gewoon even een flinke klap stroom krijgen. En dan dat is één keer een klap stroom en dan zijn ze er toch doorheen. Hm. Maar in ieder geval, we zien gewoon dat het gebeurt. Dat ze gewoon ook in hekwerken die goedgekeurd zijn, dat ook daar de wolf zich toch binnen begeeft. Oké, dus men doet zo het een en ander, zegt u. Ja. Maar nu brengt Animal Rights schapenhouders voor de rechter om als die hun vee niet voldoende zouden beschermen tegen de wolf. Wat vindt u daarvan? Ja, dat maakt me echt heel erg boos. Het verbaast me trouwens niet van deze club. Want deze club die schuwt geen enkel een middel om hun idealen na te streven. Ook als dat buitenwettelijk is. Maar ik vind het ook. Kijk, als je met elkaar tot een dialoog wil komen, of je wilt met elkaar een oplossing zoeken, dan ga je met elkaar in gesprek en dan probeer je dat op die manier te doen. Maar als je mensen die slachtoffer zijn, en ik zie hier echt mensen die hier echt aan onderdoor gaan, boeren die er echt alles aan doen, vol verdriet staan met het gezin bij de dieren die op echt gruwelijke wijze afgeslacht zijn. Dan heb je dat eerst te verwerken. En als er dan vervolgens dat je ook nog een proces of een gerechtelijke procedure tegemoet kunt zien. Dat je niet je best gedaan hebt, is toch een beetje hetzelfde als iemand die thuis overvallen is en dan vervolgens door de buren aangeklaagd wordt omdat hij zichzelf onvoldoende beschermd zou hebben. Dat is echt de wereld op zijn kop. Maar goed, blijkbaar betwijfelen zij of er voldoende bescherming is geweest. Want zij zeggen ook, wij doen dit om de schapen te beschermen. Zodat die niet worden aangevallen tegen wolven. Want die wolven die zijn er nu eenmaal. Ja, maar dan ze zeggen dat ze gaan ervan uit, want ze, als er dus dieren aangevallen zijn, want dat is de procedure die ze op dit moment volgen, als mensen schadevergoeding hebben aangevraagd, zeggen ze, nou, dan zijn er dus dieren gedood, dan heeft per definitie de boer onvoldoende zijn best gedaan om die dieren te beschermen. En dat is je reinste flauwekul. En het is ook nog zo dat je moet gewoon een aantal afwegingen maken. Want er wordt ook gezegd, hè, moet je de hekken bijvoorbeeld niet hoger maken, moet je de hekken niet sterker maken. Maar als je dit in het buitengebied doet, hier bij mij achter het huis, daar loopt inderdaad de wolf, maar er lopen ook reeën, er lopen hazen, er lopen dassen. Die hebben ook die ruimte nodig. Die gebruiken juist dat buitengebied om te kunnen leven. Dus op het moment als we overal hekken omheen zetten, dan betekent dat gewoon echt een hele grote inbreuk. Ook op gewoon allerlei ander wild wat zich in het buitengebied begeeft. Dus dat kan gewoon niet. En dan is het soms ook wel een keuze maken van wat doe je. Want we zien ook dierenartsen merken dat er veel meer dieren doodgaan op dit moment. Omdat ze verstrikt raken in bijvoorbeeld die netten en die rasters. Omdat die dieren opgeschrikt raken. In blinde paniek proberen weg te rennen voor die wolf. En dus ook schade. Ja. En dan is het soms, ja, wat ga je dan doen? Ga je toch een wild voor het raster met het risico dat zo'n dier verstrikt daarin raakt? Of neem je het risico? Nou, dat is. Je hebt ja, de afweging die gemaakt moet worden, hè, wat voor een deel natuurlijk ook politiek is. Lammert, het aantal wolven in Nederland, hoe zit het daar dan nu mee? Op dit moment zijn er 9 wolvenroedels. Dat zijn wolvenparen die jong hebben gehad. Dit voorjaar kregen zij zeker 39 welpen. 7 roedels hebben hun territorium op de Veluwe. 1 roedel zit dus in Midden-Drenthe. En de laatste in het grensgebied tussen Friesland, Drenthe en Overijssel. Daarnaast zijn er nog wat zwervende wolven. Animal Rights vindt dat boeren moeten accepteren dat de wolf terug is in Nederland en dat de schapenhouders zich moet aanpassen. Wolf heeft hier altijd geleefd, alleen is 150 jaar geleden hier uitgeroeid. Dus het is geen nieuw dier, het is een terugkeer van een dier. Misschien moet je het andersom bekijken. Met de natuurlijke situatie met de wolf in Nederland is deze vorm van schapenhouden waarschijnlijk niet meer mogelijk in Nederland. En ook volgens jurist Trouwborst moeten er dingen veranderen. Als je die doelen van biodiversiteitsherstel serieus neemt, dan is duidelijk dat dat offers vraagt. Dat gaat niet vanzelf. Dus gewoon de status quo is geen optie. Dus er moeten offers gebracht worden, het gaat ergens pijn doen. En dat is in dit geval in de schapenhouderij. Wat dat betreft kan wel veel solidariteit verwacht worden van de maatschappij om de schapenhouders te helpen met het maken van die lastige omslag. Ja, hij zegt enerzijds, meneer Bruins van LTO Noord, hij zegt enerzijds van ja, de schapenhouders zullen moeten accepteren dat dit de situatie is. Anderzijds moet er van de maatschappij ook wel wat verwacht worden aan hulp. Wat moet er nou gaan gebeuren? Wat kan u daadwerkelijk helpen? Het is inderdaad terecht dat het een politieke afweging is die hier gemaakt wordt. Maar er worden een aantal dingen gezegd. We moeten accepteren dat er schapen hier zijn. Ik heb heel goed geluisterd naar Johan Remkes destijds. Die zei niet alles kan overal. Dat was op het gebied van stikstof, maar dat ging over veel meer. Er wordt gerefereerd aan dat de wolf al 100 jaar of 150 jaar weg is en dat hij nou weer teruggekomen is. Dat was ook in een tijd dat we ongeveer de helft van het aantal mensen hier in Nederland hadden. Dus het is hier dicht bevolkt geworden. Er is minder leefgebied voor zo'n wolf. Dus het is ook niet zo dat de wolf uitsterft, want in hele gebieden van Europa kan hij prima gedijen. De vraag is of dat hier kan. En als we zeggen van ja, dat moet wel en de wolf moet hier gaan, dan moeten we ook accepteren dat bijvoorbeeld dijken onvoldoende beheerd kunnen worden, dat we natuurgebieden onvoldoende kunnen beheren. U wilt gewoon van de wolf af? Nee, ik zeg dat we daar de discussie over moeten voeren en moeten kijken. En als we de wolf willen hebben, zou je misschien ook wel kunnen zeggen, nou, in bepaalde gebieden kan dat, maar moeten we daar grote rasters omheen zetten dat die wolf niet buiten dat gebied treedt, in plaats van dat we het hele buitengebied moeten afsluiten voor die wolf. Je zou het ook andersom kunnen doen. Ja. Meneer Bruins, dank u wel. Dirk Bruins was dat van LTO Noord. Vanavond is er ook een reportage van te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Lammert, over de isolatie van woningen. Ja, van sociale huurwoningen om precies te zijn. Want daarin lopen we hopeloos achter. Volgens hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. Hij zei gisteravond in debatcentrum De Bali dit. En Nederlandse sociale huurwoningen zijn samen met die in het Verenigd Koninkrijk de slechts geïsoleerde van de hele Europese continent en die eilandengroep erbij. Met nadruk, het slechtste jongetje samen met de Britten dan van de klas. Ja, we zijn natuurlijk gaan uitzoeken of dat klopt. We belden allereerst met Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Ze hebben namelijk het meldpunt Energiealarm, waar huurders melding kunnen maken van slecht geïsoleerde woningen. We hebben afgelopen jaar 1000 meldingen gehad ongeveer. Mensen die zeggen dat ze de hele dag de gordijnen dicht houden om de kou buiten te houden. Er is een groot verschil tussen de huurders in woningen van een woningcorporatie en mensen die huren bij de commerciële verhuurders. Woningcorporaties die zeggen vaak op dit moment gaan we nog even niet verduurzamen, maar het staat wel in de planning. Terwijl commerciële verhuurders vaak als reactie geven dat er helemaal geen verduurzaming aankomt of zelfs helemaal niet reageren. Maar corporaties zijn van de sociale huurwoningen. En die doen dan toch juist goed? Nou ja, in Nederland zijn ongeveer 2,6 miljoen sociale huurwoningen. Het grootste deel is van woningcorporaties, 2,3 miljoen. En die coöperaties zijn juist druk bezig met isoleren, zegt tenminste Dirk Brouwen, hoogleraar vastgoedeconomie. Ik denk dat je de verduurzaming en de duurzaamheid van de woning heel goed kan afmeten aan een energielabel. Dus bij A zit je helemaal aan de piek, maar bij G ben je eigenlijk het minst goed geïsoleerd. Als ik gewoon puur naar de cijfers kijk, dan zijn de slechts gelabelde categorieën E, F en G bij corporaties zelfs minder in volume, 11% van het totaal. Vergeleken bij de hele Nederlandse woningmarkt, waar is dat 15%. Ja, sociale huurwoningen zijn gemiddeld dus duurzamer dan woningen in de vrije sector. Dirk Bouwen gelooft dan ook niet dat Nederland de slechtst geïsoleerde sociale woningen van Europa heeft. Sociale huurwoningen in Nederland hebben eigenlijk een relatief goede reputatie in Europa. We hebben altijd complimenten gehad over de kwaliteit van de bouw en ook de omvang van de woningen. En als je puur kijkt naar verduurzaming, dan hebben eigenlijk corporaties de laatste 10, 15 jaar heel vaak het voortouw genomen bij een verduurzaming en isolatie van de woning. Dus het strook niet met het beeld dat ik heb. Oké, dat is het beeld, maar blijkt ook uit onderzoek, hè? Data, dat het goed doen? Nou, ik heb die data niet, maar Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, wel. En die zocht en vond voor ons een onderzoek uit 2015, waarbij energielabels van sociale huurwoningen in Europees verband met elkaar worden vergeleken. Er was een onderzoek uit 2015 en toen zaten wij nog op 28% minimaal label B. Hè. Dat is inmiddels dus boven de 50% uitgekomen. Maar toen zat Engeland nog op 2 en Frankrijk op 7%. Die zaten toen ook al veel lager. Nou, dat weten we ook van België, dat dat een stuk slechter is. En ik weet ook zeker dat de Oost-Europese landen, waar sociale huursector nog voorkomt, ook veel slechter is. En wij hebben een enorme sprong gemaakt ook. Hè. En we zitten nu al boven de 50% minimaal label B. En ook als je naar de totale huizenmarkt kijkt, doen wij het als Nederland helemaal niet zo slecht. Er is recent door Tado, dat is een fabrikant van thermostaten, is er gekeken naar het temperatuurverlies in 5 uur... van een woning die 20 graden is en dan buiten is het dan 0 graden. Nou, dan zie je dat Nederland een beetje in de middenmoot zit. Nederland komt dan op 2,4, maar België 2,9, Engeland 3, Frankrijk 2,5... die zitten juist weer boven Nederland. De Zweden en Denemarken zitten met 1,2 graden temperatuurverlies echt wel heel goed. Die Scandinavische landen hebben natuurlijk veel meer belang bij goed geïsoleerde woningen. Nou ja. Dan is het wel duidelijk. Ja, Engeland, maar ook Frankrijk, België en Oost-Europese landen hebben allemaal slechter geïsoleerde sociale huurwoningen dan Nederland. Dus het is echt fictie. Oké. Het verkeer, Dennis. 640 kilometer file is het nu. Op een aantal wegen loopt het vast door ongelukken. De meeste vertraging heb je nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een ongeluk. Tussen het Malieveld en Zoetermeer staat 7 kilometer. De weg is weer vrijgegeven, maar het kost je toch nog 3 kwartier extra. De wereldleiders zijn in Dubai bij elkaar voor de klimaattop. Het is voor het eerst dat er op zo'n top ook een gezondheidsdag is, waar een groot aantal ministers van volksgezondheid bij zal zijn. In het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidse Rijn werken zogeheten green teams al een tijdje aan verduurzaming in de zorg. Met resultaat. Magda Barnhorn is daar duurzaamheidscoördinator. Mevrouw Barnhorn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de operatiekamer was bij u vooral de grote vervuiler. Hoe vervuilend ging het er daar aan toe? Ja, op de OK wordt natuurlijk veel energie gebruikt, maar ook veel materialen. Dus dat genereert ook een forse hoeveelheid afval, helaas. Daar zijn we aan het kijken hoe we dat ook verder kunnen verduurzamen. Ja, maar goed, het moet natuurlijk allemaal wel, hè, met de beste hygiëne en de allerbeste voorwaarden voor de patiënten. Maar u hebt nu een groene OK. Ziet die er heel anders uit? Nou, hij is niet groen van kleur, maar hij is groen qua processen. We hebben een heel actief Green Team op de OK. En zij zijn bezig met allerlei zorgprocessen om dat verder te vergroenen. Bijvoorbeeld om te kijken van kritisch kijken bij bepaald materiaal. Heb je dat nodig? Of kan je wellicht ook hergebruik van materialen toepassen? En ook met bepaalde afvalstromen kunnen we dat wellicht beter recyclen. En ook natuurlijk kritisch te kijken naar het energieverbruik. Maar hergebruik van materialen, het is toch wel allemaal per stuk apart steriel verpakt, mag ik hopen? Ja, deels wel. dat klopt. Alleen heel wat materialen kunnen ook weer gesteriliseerd worden. Bijvoorbeeld door onze centrale sterilisatiedienst. Maar desondanks worden ook nog heel veel wegwerpmaterialen binnen de zorg gebruikt. Soms ook omdat het goedkoper is. Maar ja, wel met een forse milieu-impact. Mm-hmm. Ja. Zeg, en dan zijn er ook nog de narcosegassen die ook een behoorlijke impact hebben op de omgeving. Heb je ook wat aan gedaan? Ja, onze afdeling van de anesthesiologie. Die heeft ernaar gekeken om naar minder vervuilend anesthesiegassen te gaan. En hebben daar ook een forse milieuwinst mee behaald. Ja, want kunt u aangeven hoeveel het uiteindelijk al heeft opgeleverd tot nu toe? Voor de OK in totaal bedoelt u? Ja, of het hele ziekenhuis. Nou ja, ziekenhuisbreed hebben we bepaalde doelen. Dat we gewoon ook die klimaatdoelen willen halen. Dus naar 55% reductie in 2030. En daar willen we stapsgewijs naartoe werken. Dus we zitten nu op 12,5%. En gaan daar geleidelijk naar die 55% in 2030. Mm-hmm. Bent u tevreden nu? Ik ben heel tevreden en trots op collega's, maar we zijn ook nog, we zijn er nog niet. Er zijn ook nog heel veel stappen te zetten. En daarom is het bemoedigend om te zien dat ook steeds meer collega's, zorgmedewerkers zich actief verenigen in green teams. En daaraan willen bijdragen. Mm-hmm. Want die green teams gaan als een soort roedels door de ziekenhuizen heen en zeggen voortdurend van hey, dat kan minder, dat kan anders. Dat is wat u doet. Voortdurend de collega's op de huid zitten dat het duurzamer kan. Nou, dat is mooi. Het is eigenlijk op afdelingsniveau dat die green teams zich verenigen. Dus je hebt bijvoorbeeld bij het hartcentrum een eigen green team of bij farmacie. En die kijken juist ook op hun eigen afdeling van wat kan anders. Gaan er vervolgens mee aan de slag. Dus het komt heel erg vanuit de medewerkers zelf, in plaats van dat je het oplegt. Ja. Het is een belangrijk onderwerp in Dubai, hè? De noodzaak van de verduurzaming van de gezondheidszorg. Het inspireerde al eerder, Lammert, een Groningse kunstenaar, Maria Koik, tot het maken van een mooie video. Ja, Maria die kreeg in 2021 borstkanker en had de chirurg gevraagd of ze het afval van haar operatie mocht hebben. En daarmee maakte ze vervolgens samen met haar dochter een indrukwekkende video die viral ging van dat afval. Ze spreidde alles uit op de grond in een grote cirkel en ging daar zelf middenin liggen. En voor die video kreeg ze ook een belangrijke prijs in Milaan. We hebben haar even gebeld en ze legde uit wat de video teweeg heeft gebracht in de zorgsector. Heel veel mensen die op de OK werkten met name, dat zijn met name de anesthesisten, die liepen al een hele tijd met dit probleem in hun maag. En het is natuurlijk een ontzettend moeilijk onderwerp om aan de orde te brengen. En ik was natuurlijk gewoon een blije patiënt. En dat ben ik nog steeds. Nou, ex-patiënt, laten we het daar even op houden. Maar ik stelde wel die vraagtekens die zij al langer deden. En eigenlijk heeft die video als een soort katalysator gewerkt. Want eindelijk hadden ze beeld. En daar werd ik ook letterlijk om bedankt. Van hen hebben we eindelijk een beeld waarmee we het naar buiten kunnen brengen op een niet verwijtende manier. Want jij bent de patiënt. En als zelfs patiënten zich dit al gaan afvragen, dan moet er echt iets veranderen. Dus die video, en die gaat nog steeds de hele wereld over, die wordt echt gebruikt om de discussie op gang te brengen. En dat was ook mijn bedoeling. Ja, mevrouw Barnhorn, u kent deze video ook van Maria Koik? Zeker, ze heeft zelfs meerdere video's gemaakt. En die gebruiken wij ook in de zorg zeker, om ook dat bewustzijn verder te creëren. Ja. Hè? En Ze zegt verder van ja, op een niet verwijtende manier. Word je al snel verwijtend als je met dit onderwerp bezighoudt? Het vraagt soms een gedragsverandering. Maar het begint vaak ook met een stukje bewustzijn. Hè? Want een aantal jaar geleden waren we gewoon nog niet zo bezig met het onderwerp duurzaamheid. Maar ja, de laatste jaren is steeds meer dat besef gekomen. En ook dat de zorg circa 7% van onze CO2-uitstoot in Nederland veroorzaakt. En willen we die klimaatdoelen halen, dan zal ook de zorg daarin moeten veranderen en stappen moeten zetten. Mm-hmm. Wat denkt u dat er in Dubai kan gebeuren als het hierover gaat? Goeie vraag. Nou, ik denk dat er op internationaal niveau kunnen natuurlijk ook goede ervaringen worden uitgewisseld. En je ziet in de westerse wereld dat onze uitstoot natuurlijk in de zorg significant groter is dan in andere landen. Dus ik denk dat wij ook wel een soort voortrekkingsrol daarin kunnen spelen. Om te kijken hoe dat ook anders kan. Mm-hmm. Wat is nou hetgeen waar u het meest trots op bent, dat er bij u in het Antonius Ziekenhuis is gebeurd? Nou ja, ik ben heel trots op dat er gewoon zoveel collega's zich vanuit intrinsieke motivatie steeds meer met duurzaamheid willen bezighouden en met ideeën komen en daar gewoon ook mee aan de slag gaan. Want het is soms ook een kwestie van gewoon doen. Mm-hmm. Dat er iets gaat gebeuren. Ja, en dus, daarmee doorgaan. Ja, ja. Wat ook, er zijn mooie voorbeelden allemaal van binnen ons ziekenhuis. Dat is fijn om te horen. Het gebeurt ook in andere ziekenhuizen. Ik dank u wel, Magda Barnhorn was dat duurzaamheidscoördinator in het Antonius Ziekenhuis in Leidse Rijn. Lammert, wat hebben we nog? Een onheilspellend bericht op de website van de Telegraaf. Inclusief foto's van een neerstortend vliegtuig en een zinkende Titanic. Want door heftige zonnestorm op aarde bestaat er de kans dat we begin 2024, volgend jaar dus al over een paar weken, wekenlang zonder internet moeten doen. We krijgen misschien te maken met een aangetaste energieinfrastructuur. En dieren komen wellicht in gevaar vanwege desoriëntatie. Allemaal vanwege de solar, zoals het einde van een 11-jarige zonnecyclus heet. Die zonnestorm werd eigenlijk door de NASA verwacht voor 2025. Maar experts zeggen nu dus dat de kans groter is dat het begin volgend jaar al is. Met alle gevolgen van dien. Geen internet. Geen internet, wekenlang. Zometeen hier op de radio Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Nederland wordt steeds natter als gevolg van klimaatverandering. Het regent vaker, het stormt harder, de zeespiegel stijgt en de bodem die zakt. Vooral in het oosten en zuidoosten valt er langdurige regen. Dit heeft gevolgen voor de 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen. Deze hele week persoonlijke verhalen van boeren, dijkwachten, militairen, polderbewoners en stedenbouwkundigen over het wassende water. Door dat gat in de dijk was er kans erop dat de dijk zou doorbreken. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen.